Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 19 Ocak Cuma. Yıl 2018, ay 1, gün 19, Kasım 73. 1439 Hicri Cemaziyel Evvel 2, 1433 Rumi Ocak 6. Günün sözü: bir uçurumun kenarında yürürken düşme şansınız korktuğunuz kadar artar. Bertrand Russell. Günün tarihi: 209 yıl önce bugün 19 Ocak 1809 yılında dünya çapında ün kazanan ilk Amerikalı yazar Edgar Allan Poe, Boston'da dünyaya gelmişti. En meşhur eserleri arasında Morg Sokağı Cinayeti vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Ленинградская блокада. Я вырос в Ленинградскую блокаду, но я тогда не пил и не гулял. Я видел, как горят огнем бодайские склады, в очередях за хлебушком стоял. Граждане смелые, а что ж тогда вы делали, когда наш город счет не вел смертям? Ели хлеб с икоркою, а я считал махоркою окурок с под платформы, черти с чем напополам. От стужи даже птицы не летали, а вору было нечего украсть. Родители моих в ту зиму ангелы прибрали, а я боялся только б не упасть. Был здесь дофиг голодных и дистрофиков, все голодали, даже прокурор. А вы в эвакуации читали информации и слушали по радио отцов информбюро. Блокада затянулась даже слишком, но наш народ врагов своих разбил. И можно жить, как у Христа, за пазухой под мышкой, но только вот мешает брихадмин. Я скажу вам ласково, граждане с повязкою, в душу ко мне лапою не лезь. Про жизнь твою личную и непатриотичную знают уже органы и ВЦСПС. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Bu haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombi ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Vladimir Vysotsky'nin, Sovyetlerin büyük ozan oyuncu ve şairi diyelim, tarafından yazılmış ve seslendirilmiş Leningrad Ablukası adlı şarkıyı çaldık. Leningrad ablukasına aklım erer. O zamanlar içmezdim, pek gezip tozmazdım. Badajeva depolarının nasıl yandığını da gördüm diyor. Kuyruklarda ekmek beklerdim. Cesur yurttaşlar, peki siz neler yaptınız o günlerde? Şehrimiz verdiği kurbanların hesabını tutamazken siz havyarlı ekmek yerdiniz. Ben tütün düşlerdim. Platform altlarında izmaritler, şeytan alsın içinde ne zıkkım varsa. O soğuklarda kuşlar bile uçamazdı. Hırsızlar çalacak bir şey bulamadılar. Annemi, babamı o kış melekler aldı. Bense korktum yere düşmekten. Burada bir yığın aç açık vardı. Herkes açlık çekti, savcı bile. Ama siz, tahliye edilenler, haber okuyordunuz. Haber bürosunun görüşlerini radyoda dinliyordunuz. Abluka uzun sürdü, haddinden fazla. Ama halkımız düşmanını ezdi geçti ve var olabiliriz Mesih'in kanadı altında. Öyle de şu Brigadmil izin verirse. Size içtenlikle söyleyeyim, sargılı yurttaşlar, gönlümü teselliyle de avutma. Sizin özel hayatınızı ve vatanseverliğinizi artık VTS, SPS de iyi biliyorlar. Sovyetler Birliği Merkezi Ticaret Komitesi'ne atıf yapıyor yani. Böyle. Brigadmil de polis teşkilatı çatısı altında özel bir tür halk polisi, özel halk harekat gibi bir şey. İşte böyle. Ve bunu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'ya bağlayalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Hafızanın Elleri. Adının henüz Leningrad olduğu dönemde St. Petersburg'da şehrin diriliş hikayesini öğrendim. Şehir 1941 ile 1944 arasında Hitler'in birlikleri tarafından katledilmişti. Zamanında Baltık'ın kraliçesi, Çarlık Rusyası'nın başkenti ve komünist devriminin beşiği olan şehir, 900 gün aralıksız süren bombardımanın ve çok sıkı ablukanın ardından içinde hayaletlerin yaşadığı devasa bir harabeye dönmüştü. Bu trajediden 20 yıl sonra şehrin eski haline döndüğünü teyit edebildim. Sakinleri onu parça parça, gün be gün yeniden kurmuşlardı. Fotoğrafları, çizimleri, gazetelerin eski kroniklerini ve her semtin sakinlerinin tanıklıklarını temel almıştı yeniden inşa planları. Şehir, insanların hafızası tarafından dünyaya getirilerek yeniden doğmuştu. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atacak olursak. Ufak bir malumat vuruşluk hepimizden verirseniz Leningrad kuşatmasıyla alakalı. 1,5 milyon civarında insanın hayatını kaybettiği söyleniyor bu kuşatma sırasında. Ladoga Gölü, yanlış telaffuz etmiyorsam eğer, donmasaydı daha da fazla, donup üzerinden bu gıda temini sağlanmasaydı çok daha fazla insan ölebileceği de söyleniyor. Ve bu milyonların üzerinde de insan yaralanmış durumda. Bunlardan bir tanesi de şu anda Rusya Devlet Başkanı olan Vladimir Putin'in babası. Vladimir Putin'in babası savaş sırasında Leningrad çevresinde köprü ve tren hatlarına sabotajlar düzenleyen İçişleri Halk Komiserliğine bağlı bir sabotaj grubunda görev almış ve gruptaki 28 kişiden 24'ü ölmüş. Kendisi de savaşta bir el bombasıyla yaralanmış, yaşamının geri kalanını bacağında bir şarapnel parçasıyla yaşamış olduğuna dair bağımsız biyografi yazarları tarafından söylenen bilgiler var. Aynı zamanda büyük abi Vladimir Putin'in büyük abi de savaş sırasında kuşatma altındaki şehirdeyken, Putin daha doğmamışken ölüyor. Annesi de travma geçiriyor ve karantinada kalıyor. Onu da öldü diye atıyorlar aslında diğer ölülerin yanına. Ardından da ölmediği anlaşıldıktan sonra geri alınıyor ölülerin arasından. Böyle bir miras da var Rusya'nın şu andaki devlet başkanının ardında. Şimdi onun yanında başkaları var ama. Oligarklar var, büyük zenginler var. Zengin ettiği insanlarla çevrili. Ve fevkalade antidemokratik, vatan kurtarmakla, şununla bununla hiç ilgisi olmayan, antifaşizmle ilgisi olmayan korkunç bir rejim var. Evet, kendisi de kariyerine zenginler orada başlamıştı. Saltanatı. Casusu kariyerine. Eski bir casus, evet. Evet, böyle işte. Vladimir Vysotsky'nin de çok güzel şiiri ve şarkısı. Onu da uzun bir süre Açık Radyo'da Vysotsky üzerine de özel programlar yaptığımızı bir kez daha hatırlatalım. Şimdi tarihte bugün de İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçleri Lodz gettosunu, Lodz diye yazılıyor ama tam Łódź galiba, Łódź gettosunu kurtarıyorlar şeyde, Polonya'dan. Ve 200 binden fazla insan varken içinde 1940'ta Nazi işgalinin sonrasında bu gettoda yaşayan insanların sayısı ne kadar? 900'e inmiş. 200 binden 900'e. 1000 bile değil. 200 bin kişi yaşıyormuş ve 900 kişi mi kalmış, kalmış özgürleştirildiği, evet, zaman? Özgürleştirildiğinde o kadar kalmış Nazilerin elinde. 1983'te de Nazi savaş suçlusu Klaus Barbie bugün Bolivya'da tutuklanmış. 2007'de de bildiğiniz gibi bugün Ermeni gazeteci Hrant Dink kendi gazetesi Agos'un önünde 17 yaşında aşırı sağcı milliyetçi o gün Samas diye biri tarafından katledildi ama derin devlet çok karmaşık bir olay var. Bugün Hrant'ın arkadaşları da Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink ölümünün 11. yılında vurulduğu yerde anılacak. Genel yayın yönetmeninin katledilmesinin ardından 11 yıl geçerken Hrant'ın arkadaşları Dink'in katledildiği Şişli Halasker Gazi Caddesi üzerindeki eski gazete binası önünde yapacakları anma etkinliğini herkesi çağırdılar. Saat 15'te başlayacak. Vurulduğu saat oydu. Ve Su Çatlağını Bulur adında çağrı videosu da yayınladılar. Buradayız ahbarik kardeş diyecekler. Bazı yollarda trafiğe kapatılacakmış. Bundan bahsedelim. Şimdi şey yani özellikle Hrant Dink'in öldürülmesinin 11. yılında davanın hangi aşamada olduğunu BBC Türkçe ayrıntılı bir şekilde ele alıp şey yapmış, incelemeye çalışıyor. Fakat o kadar karmaşık ve o kadar belirsizliklerle dolu ki, yani Dink ailesinin avukatları sürecin başından bu yana soruşturmanın üst düzey kamu görevlilerini de içine alacak şekilde genişletilmesi gerektiğini savunuyor. Bir türlü olmadı bu. Ve Dink ailesinin başvurusu üzerine bir istisna yaparak iç hukuk yolları tükenmeden başvuruyu ele alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi etkin bir soruşturma yürütülmediğine hükmetti. Yani ahim Türkiye'de bu konuda etkin bir soruşturma yürütülmediğine hükmetti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nda ihlal olduğuna, burada soruşturmada ihlal olduğuna karar verdi. Bir türlü genişletilmedi. Ayrıca avukatlar yıllardır cinayetin Trabzon'da bir grup genç tarafından planlanmış olamayacağını ve azmettiricilerinin de mutlaka ortaya çıkarılması gerektiğini söylüyor. Sayısız gerçekliğe ilişkin iddia ortaya atıldı bu kamu görevlileriyle ilgili. Ama yargılanan isimler arasında o gün Samas, Tuncel Yasin azmettirici, ayrıca Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Fox Televizyonu eski haber müdürü Ercan Gün, Zaman Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve zanlı Samsun'da yakalandığında birlikte fotoğraf çektiren ve onun sırtını sıvazlayan polis memurları da yer alıyor. T24'te yer alan özür dilerim, arkadaşları Hrant Dink'i anlattı. O yokken Türkiye iyi bir yere gitmedi başlıklı haberde Evrensel Gazetesi'nden aktarıyor. Onlar da Cansu Pişkin ve Meltem Akyol'un haberini aktarıyorlar. Hrant'ın 3 arkadaşı Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun hala sonuçlanmadığını hatırlatıyorlar. Bülent Aydın mesela söylüyor bunlardan bir tanesini. Yıllar boyunca bu cinayete karışan kamu görevlileri birbirlerini hep kolladılar. Soruşturma talepleri hep reddedildi. Soruşturması gereken kişiler kendileri hakkında yazılara yanıt döşendi. Cinayetten yargılanması gerekenler terfi ettirildi deniliyor. Eylül 2010'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının üzerinden de yıllar geçti denilmiş. 17 Ocak 2012'de ilk dava skandal bir kararla sonuçlandı. Kararı verenler bile savunamadı diye konuşmuş. Ardından da kararın bozulduğundan da bahsediliyor. Cinayetin 9. yılına yaklaşılan günlerde de 4 Aralık 2015'te 27 kamu görevlisi hakkında hazırlanan ikinci iddianameyle dava yeni bir aşamaya girdi. Bizler bu yeni yapılan Adalet Sarayı önünde adalet nöbetindeydik. Cinayetin 10. yılında 10 Mayıs 2017'de çoğunluğu jandarma mensubu 50 kişilik 3. iddianame ile birleştirilmiş dava devam ediyor. Hrant Dink cinayetinin tüm failleri en baştan belliydi ve değişmediler. Yıllar boyunca birbirlerini koruyup gizlediler. Konjektür değişince bunlardan bir kısmının yargılanması mümkün oldu. Yoksa zaten en baştan beri hepsi oradaydı diye de konuşmuşlar. Evet. Yıllardır süren 85 sanıklı Dink cinayeti tam bir keşmekeş. Tetikçilerin arkasındaki isimlere dair herhangi bir tespit de yok. Gerek uluslararası alanda, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa hukukunda, evrensel hukukta, gerekse de yerel hukukta çok önemli eksikler, boşluklar var. Yürek kanatıcı olarak devam ediyor adalet arayışı. Mesela Hrant'ın arkadaşlarından gazeteci yazar Ümit Kıvanç, Hrant Dink'siz 11 yıl panelinde inanılması çok zor bir ayrıntı var diyor. Ve ekliyor, Hrant'ın öldürüldüğü gün çevredeki bütün kamera kayıtlarının saat 3 öncesi ve sonrası kayıp. Nasıl? Bir anda kaybolmuşlar değil mi? Hepsi evet. Aynı anda bozulma işlemi yapmış. Yani bu yapmış. Bahsettiğimiz yer İstanbul'un tam merkezi. Tam merkezi. Yani İstanbul... Google'dan alın, Google haritadan alın, İstanbul işaretleyin, tam ortasına düşen yerlerden biri. Ve güpegündüz oluyor. Binlerce insanın sokakta bulunduğu bir sırada oluyor. Ve bankalar var, dükkanlar var, hepsinin kameraları var, hepsi kayıp. Yani Durde platformu ve Antikapitalistler platformunun Cezayir'de toplantı salonunda düzenlediği bu panelde Hrant Dink davası avukatı Hakan Bakırcıoğlu ve gazeteci ve yazar Ümit Kıvanç da, bir dönem İstanbul Milletvekili Ufuk Uras yazar ve Yıldız Önen konuşmacıydılar. Yani cinayet mahallindeki diğer kişilerin gizlendiğini söylüyor. Yani her şeyi gereksiz kılan, yine yıllardır tekrarladığımız, inanılması çok zor bir ayrıntı var diyor Ümit Kıvanç. Eksikli, gedikli, lumpen gençlerin dahil edildiği ama birer saatin hep boş olduğu kayıt dosyaları var. Yani dünyanın en büyük megapollerinden biri İstanbul. İstendiği zaman insanın surat ifadesinden bile nereden nereye gittiğini anlayabilecek kadar kameralarla döşenmiş bir şehir aslında. Yeryüzünün ikinci büyük, en eski şehri halen yaşanan. Evet. Deniyor. Ve onun tam ortasında böyle bir şey oluyor. Yani mesela lumpen gençlerin dahil edildi ama birer saatin hep boş olduğu kayıt dosyaları var diyor. Bir banka şubesinin güvenlik kayıtları dediğiniz zaman karşınıza şu çıkar. Mesela bir numaralı kamera 10-11, 11-12 diye saat saat kayıtlar gelir dosyalara. Bizim olayımızda da saat 3'e gelinirken ve 3'ten 1 saat sonrası 2 ya da 3 saatlik bölümler yok. Aklın alamayacağı bir durum var yani. Bunları daha o anda gelip polis alıyor. Bu da olabilir. Bu çok önemli bir soruşturma. Onun için alabilir ama bunlar alındığı zaman bir şey yapılmak üzere alınır herhalde. İncelenecek, soruşturulacak, mahkemeye sunulacak. Halbuki kamera kayıtları yok. Kimse bunları göremiyor. Nerede oldukları belli değil. Silinmiş. Nasıl silinecek? Hepsinin birden silinmesi mümkün mü? Hepsi aynı yerde değil zaten. Tabii ki Trabzon, Pelitli'den gelen bir delikanlının, üstelik Şişli kalabalığında ne olursa olsun o adrenaliniyle, bir insan öldürmüş olmanın psikolojisiyle Şişli'den birdenbire zıplayıp yok olmasına inanmak mümkün değil, diyor. Onu tabii ki birileri aldı kaçırdı. O kamera kayıtlarında da bu kişiler gözüküyor. Ayrıca etrafında da bir B planı uygulayacak kişiler var mutlaka. O insanlar da gözüküyor. Onların karşımıza çıkabilmesinin tek imkanı, eğer bunların hepsi Fethullahçıysa çıkacaktır. Yoksa çıkmayacaktır, evet, diyor. Klasik. Ama her şeyde bir şekilde göründüğü gibi belli. Nasıl sırtının sıvazlandığı, o kaybolan kamera görüntüleriyle yeni kamera görüntülerinin arasındaki benzerlik, sırtının sıvandığı, aferin oğlum denildiği, nasıl bakıldığı kameralarda, devlet görevlilerinin devlet kurumlarında nasıl bu kişiyi baktıkları ve nasıl muamele ettikleri de, evet, çıktı ortaya. Esas katil o günse 17 yaşında, okuması yazması bile şüpheli. Ailesinin yoksulluğundan dolayı normal şartlarda hayatın gadrine uğramış bir Anadolu delikanlısı. Bu McDonald's eylemi çok bariz bir yerel komplo iken bunun üzerine hiç gidilmemesi, McDonald's'ı saldırmıştı, evet, bombalamıştı. Bombalamıştı. Devletin içinden birilerinin bunu soruşturmaması, yeni gelmiş hükümetin de üzerine gitmemesi elimizdeki güçlü kanıtlardan biridir, demiş. Bu süreçle ilgili Alperen Ocakları için en küçük bir soruşturmanın yürütülmemesi de çok ilginçtir. Çünkü belki Alperen Ocakları yöneticilerinin bu işte hiçbir ilgisi yok ama her iş orada dönmüş. O çay ocağı, onun yanında oturulan yer, Yasin Hayal'in babasına Trabzon'daki bir jandarma telefon açıp Muhsin Yazıcıoğlu'nun resmi var telefonunda, onu gösteriyor ve biz onun sözüne bakarız, diyor. Yazıcıoğlu'nun bir lafı var, bizim tarlayı önceden sürmüşler diye. Çünkü onun ayrılıp ayrı bir parti kurması aslında MHP'nin devletle iç içe olmasıydı. Bu insanlar içeri girdiğinde de bunlara para yollayan BBP'ye çok yakın insanlar. Doğrudan oradaki BBP'liler içindedir demiyorum ama herhangi bir şekilde o tarafa dönüp bakılmaması da oldukça ilginçtir, diyor. Çok davanın avukatı Hakan Bakırcıoğlu da şey eklemiş, çok önemli bir detay. Dink'in öldürüleceği evrakı 15 Şubat 2006'da vardı, diyor. Elimizdeydi, diyor yani. İstihbarat Daire Başkanlığı. İletilmiş yani bilgi. Ve koruma zorunlu. Koruma, yani güvercin tedirginliği içindeyim diye yazı yazdığı zaman koruma da ve zorunlu, biliyorsun, koruma. Evet. Ama verilmemiş. Yani biz o tarihten itibaren koruma hizmetleri, yani 26 Şubat'ta Agos gazetesi önünde bir eylem gerçekleşti. Birbirini takip eden olaylar silsilesi vardı, diyor. Sabiha Gökçe'nin Ermeni asıllı olduğuna dair bir haberin Agos'ta manşete taşınmasının ardından Genelkurmay'dan ağır ifadeler, basın metni, bunu takip eden günde İstanbul Valiliğine esrarengiz bir çağrı var, dikkat et filan diyorlar. Vali yardımcısı Ergin Güngör'le görüştürülüyor ve Türklüğü aşağıladığı gerekçesiyle soruşturma başlıyor 25 Şubat'ta. 26 Şubat'ta da Agos önünde bir eylemde, yani böyle silsile var. O tarihten itibaren koruma hizmetleri yönetmeliği için başvuru yapmıştık. Aslında Dink hakkında somut öldürüleceğine dair bir bilgin olmadığı durumda dahi bu yönetmelik kapsamında koruma altına alınması gerekirken bu gerçekleşmemişti, diyor. Bunu da Biyanet Haber Merkezi'nden aldık. Pınar Tarcan imzalı haber. Şimdi çok az dar zamanda kısa paslaşmalar yapıyoruz. Bir de çok önemli bir haber vardı dün, Bir Gün gazetesinin manşetindeydi. 115 kız çocuğunun hamile olduğunun bildirilmemesi olayı vardı bir hastanede. HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Dilan Dirayet Taşdemir, Bediye Özgökçe ve Sibel Yiğitalp bu hamileliklerin, 115 kız çocuğu, bazıları 15 yaşın altında. Olağanüstü bir şey. Bu Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gizlenmiş. Skandalı da birisi ortaya çıkartmış. Adı verilmiyor. Sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N. onun sürgün edildiği, valiliğin soruşturma izni vermediği ve Bir Gün gazetesine ifade... Hürriyet gazetesi çıkarmıştı ortaya yanlış hatırlamıyorsam ama. Tekrardan bir kontrol edeyim olabilir. De. Olabilir. Avukat Akça da olay kapatılmak isteniyor demiş. Ve bu araç şeye verilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Çok acayip ayrıntılar var. Yani bir kısmının yani yaşı 18'in altında olan 38'i 15 yaşından küçük olmak üzere 115 çocuk hamile olarak gelmiş. Evet, Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberi. Evet. Hastane skandalı gizlemiş ve İNE'nin geriye dönük incelemesinde 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların sistemde ve sosyal hizmet biriminde tutulmadığını fark edince ortaya çıkmış. İnanılmaz şeyler oluyor yani. Bu Türkiye'nin gündemine oturan 115 hamile çocukla ilgili kayıtları polise bildirilmediğini ortaya çıkan hastane personeli aynı zamanda Hürriyet Gazetesi'ne de konuşmuş. Yeni bir haber bu. Belki Hürriyet Gazetesi'nin içerisinde de vardır bu haber. Yine aynı şekilde Dinçer Gökçen'in haberi. 16 yaşındaki hamile bir kız doğum için bizim hastaneye geldi. O sırada doğumhaneye ben de indim. O gün korkudan çığlık çığlığa ağlayan o kızın sesi hala kulaklarında. O çocukları düşündükçe bu işin peşini bırakmamaya karar verdim demiş. Evet, Dinçer Gökçe'nin haberi bugün var. Yani asıl sayı 250 diyor ayrıca. 115 değil, iki katından fazlaymış. Ve 16 yaşında hamile bir kız doğum için hastaneye geldi. O gün çığlık çığlığa evet. ağlayan o kızın sesi hala kulaklarımda diyor. Çok korkunç. Evet, sen söyledin. Evet, şimdi bunu da bırakıyorum. Devam ediyor. Hürriyet haber takibini yapıyor bu durumunda. Bakalım bu konuyla alakalı harekete geçmesi gereken yetkililer bir şekilde takibini yapacak mı? Bakacağız. 2003 doğumlu çocuklar bile varmış. Yani gelenler arasında. Akla ziyan durumlar var. Hızla sürdürelim. Anayasayı ihlale varan hukuksuz uygulamalara Türkiye ve dünyadan tepki yağdığını belirtiyor Cumhuriyet Gazetesi. İnsan hakları kuruluşları, hukukçular ve iş dünyası da artık, TÜSİAD Başkanı da dahil, hükümete ve yargıya bir kez daha yasalara uyma uyarısında bulunuyorlar. Rıza Türmen mesela Anayasa Mahkemesi kararına benzer bir karar AİHM'den çıkarsa, ki AİHM'in önünde şimdi Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın davaları yakında karara bağlanacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. O zaman da Rıza Türmen eski AİHM yargıçlarından Rıza Türmen soruyor. AİHM kararlarını da tanımıyorum mu diyecek. Anayasa Mahkemesi ile AİHM kararları arasındaki fark şu. AİHM kararlarının uygulanması devletin yükümlülüğü diyor. Yani ne yapacak o zaman devlet? İbrahim Kaboğlu, uluslararası alanda da tanınmış anayasa hukukçusu, gazetecileri hemen bırakın diyor. 42. Adalet Nöbeti'nde konuşmuş. Yani Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmemesi anayasanın etkisiz haline getirilmesi anlamına gelir. Yerel mahkemelerin yapması gereken şey iki gazeteciyi derhal serbest bırakmak. Bu kararlar emsaldir. Benzer durumdaki gazeteciler de bırakılmalıdır diyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun sözcüsü de Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına uyulmamasının Türkiye'deki hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı konusundaki endişeleri artırdığını vurguluyor. Ve 2017'de yargı üzerinde büyük baskı var. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporunda hükümetin büyük baskısından bahsediliyor. TÜSİAD Genel Kurulu'nda da Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin başkanı Bilecik'te demokrasi için atılması gereken ilk adımın OHAL'in kaldırılması olduğunu ifade ediyor. Oysa OHAL'in de uzatılması 6. defa 3 aylık uzatıldı. Bir bu durumda var. Bir de açlık grevleri devam ediyor. O haberlerden de bahsetmek gerekiyor. 4 açlık grevcisinin sağlık durumlarıyla ilgili kendisini muayene eden hekimler tarafından basın toplantısı düzenlenmiş. Ankara Tabip Odası 18 Ocak Perşembe günü yapılan açıklamaya Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri katılmış. Aynı zamanda Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri de orada bulunuyormuş. Açıklamayı okuyan Doktor Onur Naci Karahancı, sağlık durumlarını takip ettiği Semih Özakça, Nuriye Gülmen ve Esra Özakça'ya Mehmet Güvel'in de eklendiğini belirtmiş. Haftalık sağlık durumları hakkında bilgilendirme yapamayabileceklerini derin kaygıyla vurgulayan Doktor Karahancı, 4 açlık grevcisinde de mevcut ortak sağlık sorunlarını söylemiş. uyku bozuklukları, özellikle ayaklarda ve başlarda ağrı ve yanma hissi, denge kaybı, kas iskelet sistemine ait problemler, tansiyon düzensizlikleri, sindirim sisteminde rahatsızlıklar olarak sıralanabilir. Göz demiş. Göre göre şey yapılıyor. Nuriye Gülmen 33, Semih Özakça da gayet yapılı birisi iken 45 kiloya düşmüşler. Bugün itibariyle Esra Özakça açlık grevinin 242. gününde, Semih Özakça 317. gününde ve Nuriye Gülmen de 317. gününde aynı şekilde Semih Özakça ile beraber. Evet, ve Mehmet Güvel de 202. gününde. Şeyi de söyleyelim, yani düştükleri mesela 33 kiloya düşüyor ama Nuriye Gülmen 59'dan düşüyor, yani 26 kilo kaybetmiş durumda. Neredeyse yarı yarıya inmiş vaziyette. Semih Özakça da 86 kilodan 45 kilo, o da neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Ve toplum olarak, medya olarak da seyrediyoruz. Hükümete yakın, iktidara yakın medyada tek kelime geçmiyor bu trajik durum hakkında. Peki bir de şeyden bahsedelim, dünyanın genel gidişatı olarak, atmosferi filan açısından çok önemli şeyler var. Büyük fırtınalar var Avrupa'da, mesela 6 kişi öldü. Avrupa genelinde büyük bir fırtına oldu, şeyde dahil, Hollanda, Belçika ve Almanya'da özellikle pek çok yerde ulaşım aksaklıkları. Almanya'da bütün uzun mesafe tren seferleri durdurulmuş. Öte yandan İzmir'i sel vurmuş, akıl almaz fotoğraflar var. Alsancak sular altında. Yani Avrupa'da 140'ı geçmiş saatte, 140 kilometreyi geçen rüzgarlar vardı. İzmir'de şiddetli lodos 105 kilometreye yakın fırtına. 50 santimetre yükselmiş. Bu surge diyorlar buna yabancı dilde. Deniz suları büyük zararı. Alsancak'ta denizle karanın birleştiği, yüzlerce iş yerini su bastığı, bir kemerin devrildiği filan var. Yani bu Indigo dergisinde akıl almaz fotoğraflar var. Ayrıca oradan, yani her tarafında, şimdi İzmir, batı, güneyde, Hatay'da aşırı yağıştan dolayı kaynaklı yolda çökme meydana gelmiş. Park halindeki iki otomobil çökme sonucu dereye düşmüş araçlar. Zonguldak'ta, kuzeye çıkalım oradan, şiddetli rüzgar ve yağmur balıkçı tekneleri ve yük gemileri limana demirlemiş durumda. Ve çok ciddi bir şey var. Kuraklık da, bir yandan yağışlar, bir yandan kuraklık. Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Taşpınar, genelde tarımsal kuraklık yok demiş. Alay ediyor olsa gerek herhalde hepimizde. Çünkü yağışların, aynı konuşmada kuraklık yok derken, yağışların geçen yıla göre %46 azaldığını ve bunun da tarımsal kuraklığa yol açtığını söylemiş. Ama onun dışında diyor, sanıldığı gibi Türkiye genelinde tarımsal kuraklık yok. Bunu mantıken yorumlamak imkanı yok. Ama böyle. Ve şeyi de söyleyerek bitirelim. En korkutan bir kuraklık uyarısı var. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Profesör Yusuf Demir söylemiş. Cape Town'da muazzam bir kuraklık haberi var Afrika'dan gelen, Güney Afrika'dan, ve dönüşü olmayan noktaya geliniyor diyorlar. Reuters'ın haberi bu da, ve bütün sular kısıtlanmış ve takşeye bağlanmış durumda, karneye. Ve bir de son olarak şeyi söyleyeyim, beklenen oldu. Ve 2017 ilan edildi Amerika'nın ve dünyanın bütün bilim kuruluşları tarafından. El Niño olmaksızın en sıcak yılı oldu. Yani bir yandan saçma sapan şey haberleri çıkıyor ya, yeni mini buzul çağına geçeceğiz filan diye. Alakası yok. NOAA en büyük şey kuruluş açıklıyor. En sıcak kayıtlara geçmiş 3 yıldan biri, ama El Niño'suz en sıcak yıl oldu, açığa çıkıyor. Halbuki Trump inkar ediyor, bilim falan yoktur diyor. NASA'nın uzmanından da kar açıklaması gelmiş Türkiye için. Kar mar yok demiş eskisi kadar. Yağmur gelecek, altyapıya yatırım yapın diye konuşmuş. Tabii bu şekilde konuşmamıştır ama yani, evet, o şekilde anlayabilirsiniz. Donald yandan. Trump da iklim değişikliğiyle ilgili savaşı, mücadeleyi tam tersini yapıyor. zorlaştırıyor diye. Hem de nereden gelmiş? Dünya Ekonomik Forumundan, Davos'tan. Hı. Böyle bir şey gelmesi de çok acayip. Bu arada da son Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye Afrin uyarısı geldi. IŞİD'le mücadeleye odaklı kalsın Türkiye dedi. Türkiye Afrin uyarısı Amerika'dan, Şam'dan da Türkiye'ye sert Afrin uyarısı. Her türlü karşılığı veririz diyorlar. Böyle de bir durum var. Akar ve Fidan da, yani Genelkurmay Başkanı ile MİT Müsteşarı da Hakan Fidan, Suriye konusunu görüşmek için Moskova'ya gitmişler. O halde 6. kez 3 ay süreyle uzatıldı. Açık Gazete. Evet, saat 8.39 tam ve biz size Haçatur Avedisyan'ın Ninni Orort Sayın adlı bestesinin bir bölümünü dinletmekteyiz. Ermeni besteci, Gümrü doğumlu, 1926'da doğmuş, 1996'da da 70 yaşında hayata veda etmiş bir Ermeni besteci. Haçatur Avedisyan ve Kanun'un büyük üstadlarından birisi ve bunu da, bu Ninni adlı parçayı oratorio bestelemiş, bir oratorio. Orada da bu Ninni parçası da yer alıyor. O da özellikle de bu hüzünlü parça 1915, hatta 1876'dan başlayarak 1915'te sonuçlanan büyük katliam ya da soykırımda deniyor. Onun anısına yapmış olduğu bir şarkı. Çok ödüllü bir besteci. Bunu da biz Hrant Dink'in güpegündüz İstanbul'un ortalık yerinde öldürülmesinin üzerinden 11 yıl geçmişken çalmaya uygun bulduk. Çalmayı bize bunu ulaştıran arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Jair'in Walkman programının yapımcısı Sara Usta'dan geldi bu bilgiler ve veriler. Evet, şimdi bir bağlantı yapacağız, kısa bir bağlantı. Dün bu özellikle İstanbul İl Başkanlığı'na gelmesi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi içinde ciddi şeyler var, karışıklıklar oldu. Canan Hanım'ın Kaftancıoğlu'nun gelmesi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki ulusalcı kanadı harekete geçirdi, hem de iktidar partisinden de ciddi ve bir takım tezgahlanan şeyler oldu. Bu konuda aslında bir de 10 Aralık hareketinin de işin içinde olduğuna dair bir takım söylentiler de dolaşıyordu. Bunların bütününün ne olduğunu anlayabilmek için özellikle Akşam Gazetesi'nin iktidara yakın gazetelerden çıkarttığı bir takım belirsiz söylentiler var. Ne olup bittiğini birazcık daha derinden bilenlerden, eski öğretim üyelerinden Burhan Şen Atalar'a sormaya karar verdik. Şimdi onunla kısa bir bağlantı yapacağız. Günaydın Burhan, merhabalar. Günaydın. Günaydın, merhaba. Günaydın. Ne oluyor, ne bitiyor, birazcık içeriden bilgi sahibi olan biri olarak bizi bilgilendirir misin? Tabii. Söze başlarken ben de Hrant Dink'i sevgiyle, özlemle anıyorum. Şimdi 10 Aralık Hareketi ile ilgili kısacık bir bilgi vermemde fayda var. 10 Aralık Hareketi 2005'te faaliyete geçen bir düşünce grubu, siyasal düşünce grubu. 2011'de de faaliyetlerini sonlandırdı. 10 Aralık adı da nereden geliyor? Herhangi bir tarih değil, 10 Aralık. Özellikle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1948'de kabul edildiği tarih. Dolayısıyla biz bu hareketi kurarken özellikle bazı sendikacı arkadaşlar, öğretim üyesi arkadaşlar, iş dünyasından arkadaşlar, medyadan arkadaşlar bu hareketi kurarken odak noktası olarak insan hakları meselesini, demokrasi meselesini gördük. Ve sosyal demokrat bir harekettir bu. Ve Türkiye'nin alışkanlıklarına göre de tırnak içinde biraz fazla özgürlükçü idi. Şimdi 10 Aralık Hareketi uzun bir süre faaliyet gösterdi. İstanbul'da merkezi vardı, Ankara'da şubesi vardı, bazı illerde temsilcileri vardı vesaire. Evet. İki sözcüsü vardı, biri bendim, biri Süleyman Çelebi'ydi. Bizim bütün görüşlerimiz rapor halinde, broşür halinde yayınlanmıştır. Gazetelerde, dergilerde, mülakatlarda açıklanmıştır. Hepsi ortada dururken saçma sapan bir takım yok sızmaydı, şuydu, buydu falan gibi iddialar ileri sürülmesi tabii ki dayanaksız değil, kasıtsız değil, sebepsiz değil. Şimdi bu söylenenlerden bir tanesi 10 Aralık nasıl sızdı Cevfi, sızma falan diye bir şey olması mümkün değil. Orada da açık bir örgütlenme çabası içinde olan bir grup var. Bunlardan bazıları zaten siyasete girdiler, açık açık CHP'den milletvekili olanlar da var, ilçe başkanı olan var, il başkanı olan var. Burada sızma diyecek bir durum yok. Bunu herkes bilir zaten, söyleyenler de bunu bilirler. Aynı şekilde Canan Kaftancıoğlu'nun da belli bir aşamadan itibaren 10 Aralık'la bir bağlantısı olmuş idi. Ama bizim bir yürütme kurulumuz vardı. Yürütme kurulumuzda değildi. Başından itibaren kuranlardan değildi vesaire. Şimdi esas mesele şudur. CHP'de özgürlükçü yönde bir değişimi yanlış bulanlar var. Bundan rahatsız olanlar var. Bunu sabote etmek isteyenler var. İstanbul İl Kongresi tabii İstanbul'da olduğu için medyaya çok yakın ve siyasetin çok canlı olduğu bir il. Aynı zamanda kurultaya çok fazla delege gönderiyor. Dolayısıyla belli çevreler İstanbul İl Başkanlığı'nı kaybetmemek için bu konuyu gündeme getirdiler. Ama buna komplo teorisi demek bile mümkün değil. Bu çok basit, düzeysiz bir çamur atma aslında. Yani burada CHP bir sürü açıdan eleştirilebilir. Ben de bir sürü açıdan eleştiriyorum falan ama şu anda 2019'a giderken Türkiye'de eğer bir demokrasi buluşması olacaksa demokrasi hareketi olacaksa, bugünkü baskıcı yönetimin giderek ağırlaşmasını engellemek diye bir şans olacaksa, bunda CHP'nin kilit bir rolü üstlenmesi kaçınılmaz. Bu rolü üstlenmesi tabii AKP'yi rahatsız ediyor. Hemen AKP'ye yakın basın saçma sapan laflar ileri sürüyor. Yok sızmaymış, yok şaibeli bir hareketmiş. Aynı yazıda mesela batıcı ve bölücü diyor. Şimdi bölücülükle hiçbir ilgisi olmadı. Her zaman bütün görüşler açıktır zaten. Tabii ki Avrupa Birliği'nden yana olan bir harekette her zaman. Ama dediğim gibi 2011'de faaliyetlerine son verdi çünkü CHP'de belli bir değişim süreci başladı diye düşünen arkadaşlarımızın önemli bir bölümü CHP içinde çalışmayı tercih ettiler. Ve biz de böyle iki tarafta birden bir ayağı bir tarafta bir ayağı öbür tarafta olmaz diye düşünerek 10 Aralık hareketini sonlandırdık. Evet. Yani şu anda öyle bir fiilen 10 Aralık hareketi diye bir şey yok. Sızması mızması falan diye de bir şey yok ama... İlginç olan nokta şu, bir yandan kendine solcu diyen aslında ulusalcı demek dahi bence biraz şey oluyor, isabetli olmuyor. Kendine solcu diyen ama aslında otoriter rejim taraftarı, halka güvenmeyen, halka tepeden bakan bir siyasal akım var Türkiye'de. Bu bitmiyor bir türlü. Ulusalcı da diyebiliriz belki. Ulusalcı diyebiliriz. O zaman çünkü nasyonel sosyaliste yaklaşıyor. Evet. Şimdi... Bu grupla AKP'nin söylediklerinin aynen örtüşmesi çok anlamlı. Çok anlamlı. Bunun ortaya çıkmış olması bence o açıdan hayırlıdır. O açıdan hayırlıdır. Yani ortada aslında hiç öyle komplo teorisi yaratacak bir durum da yok. Zaten şunu da söyleyeyim. 10 Aralık hareketi hiçbir zaman böyle İstanbul'un 20 ilçesinde örgütlenmiş bir hareket falan değildi. Yani o tür işlerle birinci derecede ilgilenmiyordu. Çünkü bilgiye dayalı siyaseti savunuyordu. Parti içi demokrasiyi savunuyordu. Türkiye'de Kürt sorunuyla ilgili bir şekilde aşamalı bir süreçle bir barışın sağlanmasını ve dayanışmanın sağlanmasını amaçlıyordu. Dolayısıyla yani bin küsur delegenin katılacağı kurultayı böyle işte 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi yok düzenliyor, etkiliyor, sızıyor, muzuyor falan zaten politik olarak da manasız senaryolar bunlar. Kimin için yazılırsa yazılsın manasız senaryolar, saçma sapan senaryolar. Evet, yani esas olarak bu şeye çok alışkın halede geldik maalesef son, özellikle son birkaç yıl içinde bu troll denen, yani internet üzerinden sosyal medyada da çok yaygın bir şekilde kullanılan neydi belirsiz bir rivayet saçılması durumu var. Bu da onun bir uzantısı gibi de duruyor. Aynen öyle, aynen öyle. Yani dijital çağın çevre kirlenmesi de bu oluyor. Dolayısıyla söylenti gazeteciliği diye bir şey türedi. Söylenti siyaseti diye bir şey türedi. Hoşunuza giden bir söylenti ise hemen üzerine atlıyorsunuz. Hoşunuza gitmeyen bir söylenti ise tam karşılığını üretmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir dönemden geçiyoruz, evet, maalesef. Canan Kaftancıoğlu'nun seçilmesi epey bir yankı bırakmış gibi görünüyor. Bırakacağı da benziyor. Özellikle de bir kadın olarak ve cesur açıklamalarıyla da ortaya çıkıyor. Belki de Aydın Engin'in de söylediği gibi hayırlı sonuçlara da yol açabilir. Yani şöyle söyleyeyim, hayırlı sonuca yol açabilmesi için fikir düzeyinde bir tartışmaya çekebilmemiz lazım. Evet, aynen öyle. Yani kişiler, yani şöyle bir söz vardır. Ciddi mürekkep yalamış insanlar fikirleri tartışırlar. Daha az yalamışlar olayları tartışırlar. Hiç yalamamışlar da insanları tartışırlar. Peki Burhan, burada bitirmek zorundayız. Çok yoğun bir gündemimiz var. Çok teşekkür ederiz. Aydınlatıcı çok oldu benim için. Çok aydınlatıcı oldu, evet. Rica ederim. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Evet, Burhan Şen Atalar'la konuştuk. Uzun süre öğretim üyelerinin de haklarını savunmak için mücadele vermiş, aynı zamanda da sosyal demokrat siyasetin önemli simalarından öğretim üyesi Burhan Şen Atalar dostumuzla da meseleleri biraz daha aydınlatıcı, kendi kafamızın da zaman zaman yanlış anlamalara yol açacak şeylerle bulandığı dönemlerde böyle açıklamalara çok ihtiyaç olduğunu söyleyerek devam edelim. Evet. Şimdi bir de şeyimiz var. bir 2019 seçimlerine giderken birlikte tartışıp yol haritamızı çiziyoruz şeklinde cumartesi günü, bu cumartesi 20 Ocak cumartesi günü saat 16'da Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde yapılacak bir toplantı var. İstanbul seçim sürecini konuşuyor diye. Yani yaşadığımız belirsizliklerle, tehlikelerle dolu kaotik ortamla beraber öngörülmüş bir seçim takvimi de bir yandan işliyor. Mevcut bütün kanun hükmündeki kararnamelere, OHAL uygulamalarına, yani olağanüstü hal uygulamalarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindeki seçim yasalarına ve bütün anayasa ihlallerine rağmen muhalefetin bir araya gelebilmesini şu hayati önemi olduğunu düşünenler bir bunun için teşvik eden bir halk inisiyatifinin oluşabilmesi için bir adım atılıyor. Ortak mücadelemizin yol haritasını çizmek için herkesi seçim sürecini konuşmaya davet ediyoruz diyorlar. Şimdi onunla da ilgili olarak bir telefon bağlantısı daha yapacağız. Ve Cem Cemre ile konuşacağız. Evet. Cemre özür dilerim. Cemre de konuşacağız. Ben notunu bulamadım. Bu arada. Alo. Alo, merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın. Kusura bakmayın Cem dedim. Önemli değil. Teşekkür ederiz bizimle. Bağlantı kurduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biraz bu İstanbul seçim sürecini konuşuyor. Meselesini biraz daha anlatır mısınız? Ben dilim döndüğünce tabii birazcık söylemeye çalıştım ama. Tabii. Yani aslında bu oluşumun fikri esas olarak bu 16 Nisan referandumu çalışmalarında oluştu. Şöyle ki 16 Nisan referandumunda hayır kampanyası çerçevesinde pek çok sivil oluşum meydana geldi. Ve bunlardan en önemlisi hayır meclisleri oldu. Özellikle İstanbul'un pek çok ilçesinde hayır meclisleri kuruldu ve hayır kampanyasını kendi ilçelerinde kendileri oluşturdular. Ve bunun aslında çok büyük bir etkisi olduğunu gördük. Özellikle pek çok büyük ilde hayırın kazanmasının en önemli sebeplerinden biri bu sivil taban inisiyatifi diye düşünüyoruz. O nedenle referandumdan sonra tekrar yola nasıl devam edeceğiz diye düşündüğümüzde ve önümüzde 2019 gibi bir seçim süreci olduğunda tekrar böyle bir meclis fikriyle, bir taban inisiyatifiyle farklı muhalif kesimlerin bireyler olarak bir araya gelebilecekleri bir acaba taban inisiyatifi oluşturabilir miyiz diye fikir ortaya çıktı. Bunun için de bir araya gelelim, konuşalım, tartışalım istedik. Cumartesi günkü çağrı da böyle ortaya çıktı aslında. Evet, peki nasıl, hazırlıklar nasıl gidiyor? Yani katılım, hı hı, bu beklediğiniz bir katılımı ya da herkesin bekleyebileceği bir katılımı sağlama konusunda nasıl görünüyor tablo? Biraz da ondan bahsedebilir miyiz? Tabii, yani şöyle, şimdi aslında bir seçim sürecine girmiş durumdayız. Yani önümüzde yani bir sene gibi bir süre var. Ama aslında gördüğümüzde özellikle medyada ve farklı çevrelerde seçim gündemine konuşulmaya başladığını fark ediyoruz. Onun için aslında çok erken değil. Ve insanların da bunu gündeme getirdiklerini, bunu bir hani umut ve değişim aracı olarak gördüklerini kendi çevremizde de farklı yerlerde de görebiliyoruz. Bunun için böyle bir çağrı yaptığımızda ve bu çağrıyı farklı kesimlere yaymaya başladığımızda bunun büyük bir heyecan yarattığını gördük açıkçası. Onu soruyordum ben de. Evet. Evet. Yani hani insanların çünkü 2019'dan beklentileri var. Evet, bir karamsarlık var. Özellikle 16 Nisan referandumundaki YSK aracılığıyla yapılan bir hak gaspı var. Ancak hani bu umutsuzluğu kırabilmek için muhalif güçlerin, muhalif çevrelerin bir araya gelmesini ve belki sandık güvenliği, belki başka alanlarda beraber ortak hareket edebilmesini sağlamak için aslında insanların bir iradesi var. Bunu görmüş olduk. Onun için cumartesi gününün hani iyi geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü hani ciddi bir heyecan yarattı, çok katılım olacak diye bekliyoruz. Hı hı. Bundan sonra da zaten hani cumartesiyle sınırlı kalmayıp oradan devam eden bir hareket yaratmayı amaçlıyoruz. Evet, yani bu aslında şöyle başlıyor sizin bildirge, yani bu 2018'deki yeni seçim süreci ki biraz önce konuşmadık ama Hatta acaba erken seçim olabilir mi gibi olasılıkların da tartışıldığı bir ortama girdiğimizde belki eklemek lazım. Yani bu süreç ya Türkiye'de özgürlüklerin, demokrasinin ve umutların sonu olacak ya da hep birlikte bu ülkenin kaderini değiştirecek yeni bir başlangıcın diye oldukça kuvvetli bir ifadeyle bir başlangıç oluyor bu. Yani belirsizliklerle, tehlikelerle dolu kaotik bir ortamla beraber bir takvim değişiyor. O zaman pratikte yapılması gerekenleri konuşacağız değil mi? Öyle anlaşılıyor. Evet, yani üç başlığımız var zaten çağrıyı yaparken. Siz de görmüşsünüzdür. Yani bir tane başlık, hani en önemli ve insanlar arasında da çok konuşulan başlık olarak, yani iktidar bloğu karşısında muhalefetin, muhalif güçlerin nasıl yan yana gelebileceği, bunun nasıl bir yolla yapılabileceği gibi bir sorumuz var tartışmak için. Öbürü, bu 16 Nisan'da yaşanan irade gaspının tekrarlanmaması için nasıl bir sandık güvenliği almalıyız? Çünkü biliyorsunuz bir yeni YSK tasarısı getirilmeye çalışıldı kanun hükmünde kararnameyle, ancak sonra geri çekildi. Ve bu ciddi sandık güvenliği ihlalleri oluşturabilecek bir madde. Hem müşahitlerle ilgili hem sandık kurulu başkanlarıyla ilgili. O nedenle buna karşı şimdiden önlem almaya, belli bir sandık güvenliği ekibi ve aslında bir inisiyatif oluşturmak gerektiğini düşünüyoruz. Bunları konuşmak istiyoruz. Üçüncü olarak da, yani bu meseleleri tartışabileceğimiz nasıl bir düzlemimiz olmalı, nasıl araçlarla, nasıl bir işleyişle bunu yapmalıyız diye tartışacağız. Yani burada zaten bahsettiğim, hani meclis deneyimleri var. Bir taban inisiyatifi için en uygun zaten yapı aslında meclisleşme biçimi. Bireylerin kendilerini ifade edebildikleri, kendi kararlarını kendileri alabildikleri, herhangi bir partiden ya da başka daha bir üst yapıdan bir onay beklemeden kendi inisiyatiflerini alabildikleri yapılar bunlar. O nedenle üçüncü başlık olarak da bunu nasıl hayata geçirebiliriz diye konuşacağız aslında. Evet, yani ben izninizle bir kez daha özetleyeyim. Bir muhalefet bloku, iktidar bloku karşısında bir muhalefet bloku için nasıl bir pratikte neler yapılabilir? Birinci mesele. İkincisi, çok hayati önem taşıyan seçim güvenliğinin pratikte nasıl, neler yapılması, sağlanması için. Ve üçüncüsü de bir taban hareketi yukarıya doğru nasıl inisiyatifi geliştirilebilir diye. Evet, yani mesele bir seçim meselesi değil. Evet. Topluca, toplum olarak hepimizin geleceği meselesi diyorsunuz. Aynen öyle. Valla hayırlı olsun diye. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kolay gelsin. Takip etmeye çalışacağız biz de. Tabii bekleriz cumartesi günü de gelebilirseniz hepinizin. Çok teşekkür ederiz. Yani 20 Ocak 2018 cumartesi günü, son olarak o bilgiyi de verirseniz bir kez daha. Evet, cumartesi günü saat 16'da Şişli Kent Kültür Merkezi'nde olacak toplantımız. Herkesi, yani hani bu ülkenin daha demokratik, daha adil olmasını isteyen herkesi toplantımıza bekliyoruz cumartesi. Çok teşekkürler. Cemre değil mi? Yanlış söylemiyorum. Çok teşekkür ederim. Haberleşmek üzere diyelim. Sağ olun, iyi yayınlar, iyi günler, hoşçakalın. Evet, İstanbul seçim sürecini konuşuyor inisiyatifiyle de. Onu temsilen Cemre ile de bir cumartesi günkü saat 16'da yapılacak toplantıyı da konuştuk. Bugün bu şekilde kısa kısa konuşmalarla yürütmeye çalıştığımız çok yoğun gündemli bir şey. Esas itibariyle ana konulardan bir tanesi de bu Türkiye'nin bir savaşa, bir başka ülkenin sınırları içinde bir savaşa girip girmeyeceği meselesiydi. Fakat bu konuda hem yeterince bilgi edinilemiyor sloganların ötesinde, ama mesela yani Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin'e bir operasyon düzenlenmemesi için Türkiye'ye çağrı yaptığı haberi Deutsche Welle'de ve BBC'de gördüğümüz önemli haberlerden bir tanesi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Perşembe günkü basın toplantısında Türkiye'ye bu tip eylemlere kalkışmama çağrısında bulunuyoruz. Şiddete bulaşmamalarını, IŞİD'e odaklı kalmalarını istiyoruz şeklinde bir konuşma yapmış. Te yandan Suriye'den de Türkiye Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesindeki operasyona hazırlanırken bütün demeçler falan o yöndeyken gerek Cumhurbaşkanı gerekse Dışişleri Bakanı ve Başbakan'dan gelen ve hükümet sözcüsünden Suriye tarafından da bir uyarı geliyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat Türkiye'nin Afrin'e herhangi bir operasyon düzenlemesi konusunda uyarıda bulunuyor ve Suriye'ye saldıracak herhangi bir Türk jetinin düşürüleceğini kaydediyor. Böyle ifadeler kullanılıyor. Bir diğer taraftan da Birleşmiş Milletler'den İblib ve Doğu Guta hakkında uyarılar da gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin soykırımın önlenmesi için, soykırım kelimeleri geçiyor artık, önlenmesi konusunda özel danışmanı Adama Dink, çatışmasızlık bölgeleri içinde yer alan İdlib ve Doğu Guta'da artan çatışmaların ve hava saldırılarında sivillerin üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda uyarılarda bulunmuş. Gene geçtiğimiz gün İdlib'de 5 kişi öldürülmüş, 30 kişi de yaralanmış yapılan hava saldırıları sonucunda. Bunların hepsi sivil. Evet, çok gene rejim yapıyor. Gene vahim şeyler de şeyden var. İsrail askerleri de, ordusu da en az bir Filistinliyi Batı Şeria'da öldürdüğü haberi geldi. Şeyde Rusya'dan, bir de Rusya'dan Ingushetya ile ilgili çok karanlık bir haber var. Ingushetya özel cumhuriyet değil mi orası? İnsan hakları merkezi oranın bir kundaklanmış büyük bir şey. Yani Çeçenistan'da bir mahkeme bu şeyin, bir grup insan hakları şeyinin 2 aylık hapis cezasıyla ilgili bir şey varsa ve böyle bir kararda da üstelik arabasına kendisinin bir şey konduğu söyleniyor. Böyle bir durum var. Evet. Yani Ingushetya'da karışmış durumda. Nijerya'da da intihar bombaları var maalesef, 12 kişinin öldüğü ve gene bir pazara, Maiduguri'de bir pazar yerine yapılan saldırı var. Günün iyi haberlerinden bir tanesi, biraz tuhaflığı da olmakla beraber, Birmanya'da, Burma'da Bangladeş'le Rohingya, Arakan Müslümanlarının iadesi konusunda, yerlerine dönmeleri, vatanlarına dönmesi konusunda 650 bin mültecinin 2 yıl içinde dönmesinin planı üzerinde anlaşmaya vardıkları biliniyor. Bu nasıl bir şey? Oyuncak mı? 500 bin insanı, yarım milyon insanı oradan oraya aldırdılar, yollarda öldürdüler, aç sefil bıraktılar, sonra 2 sene sonra geri dönmeyeceklermiş. Evet, ve neden 2 sene? Neden şimdi? Oyalama taktiği bunlar. Evet. Myanmar yönetiminin, Aung San Suu Kyi'nin oyalama taktikleri. Zaman geçsin biraz üzerinden, ondan sonra unutulsun demesinden başka bir şey değil. Yalan söylüyor Myanmar yönetimi. Başta juntacı generallerin kuklası haline gelmiş Aung San Suu Kyi olmak üzere. Birçok siyasetçi yalan söylüyor ya. Evet, şimdi onların hepsine vaktimiz yok maalesef. Bir de son olarak şeyi de söyleyeyim. 4 üniversiteden 12 barış akademisyeni bu suça ortak olmayacağız bildirisi imzacılarına yönelik davalarda devam etti. 12 barış akademisyeni hakim karşısında yer aldılar. Gayet ayrıntılı haberlerini Biyanet'ten takip etmeniz mümkün. Evet. Bu da insan hakları ve basın, fikir özgürlüğü, akademik özgürlük açısından fevkalade önemli bir davanın devam ettiğini de söyleyelim ve şimdi bir ara veriyoruz. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın. Evet, gayet. Özellikle günaydın Can. Yoğun bir gündemin içindeyiz. Hemen konuşmaya başlayalım. Öncelikle bu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durmak istiyorsun galiba. Onunla biraz. Şimdi tabii kritik bir eşik çünkü karar Şahin Alpay, Mehmet Altan ve Turhan Günay üzerinden olan karar ve diğer gazetecilere de emsal teşkil edebilecek karar, Anayasa Mahkemesi kararı resmi gazetede de yayınlandı. Çünkü ilk mahkemelerin şimdi işte 4 tane hatta 13, 14, 26, 27. alt mahkemelerin reddettiği, uygulamayı reddettiği bu kararda ellerine ulaşması ilk şey yapılmıştı. Bahane olarak 13. mahkeme bu yönde bir karar belli etmişti. Kanaat belli etmişti artık. Ne diyelim bilmiyorum yani niyetini evet. belli etmişti diyelim daha doğrusu herhalde. Ondan sonra da Anayasa Mahkemesi kendi işte Twitter hesabından bu kararı duyurmuştu. Bakın işte karar gibi. Ve en sonunda da işte şimdi resmi gazetede de yayınlandı. Ama o arada da bir de tabii içeriye girildiği yani davanın içeriğine Anayasa Mahkemesi'nin girdiği gibi pek de bu alt mahkemelerin kendilerinin değil çünkü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Hukuk Başdanışmanı sıfatıyla yukarılarda bulunan oldukça Mehmet Uçum da bu tarzda bir açıklama yapmıştı. Anayasa Mahkemesi anayasa dışında içerik konusunda işte yani yasaların veyahut da şeylerin mahkeme kararlarının fikir beyan edemez gibi. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi tabii bu teorik olarak doğru ama Anayasa Mahkemesi'nde zaten böyle bir şey yaptığı yok. Temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi üzerinden gidiyor anayasadaki. Dolayısıyla burada işte böyle bir hukuki çatışma yaşanmıştı ve en sonunda biliyorsunuz önceki gün veya dün akşam değil önceki akşam bir yemek oldu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ve orada da işte bütün hukuk bu arada üst hukuk Danıştay ve işte Yargıtay başkanları vesairenin de arasında bulunduğu ve aynı zamanda Anayasa Mahkemesi tabii başkanı Zühtü Aslan'ın da aralarında bulunduğu kişiler saraya davet edildiler ve orada bir yemek yendi. Evet, pardon ben evet. bir ufak ilavede bulunayım. Yeni Şafak gazetesi bugün onu sürmanşetten vermiş sağ üst köşede ve Beştepe'de erkler zirvesi diye yani bütün yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle yemekte bir araya geldi diyor. Bu da başlı başına zaten üzerinde günlerce, aylarca durulsa yeridir yani böyle bir şeyin. Benim erkim seninkini döver şeklinde. Evet. Tabii yani burada erklerin zirvesi yani bir kan var bir de ben varım gibi bir durum oluyor tabii. Fakat ilginç bir şey de var. Fotoğraf çekilmiş 5 kişi görünüyor. Yemek gibi böyle çok işte sahanlar, siniler falan Osmanlı geleneğine, Türk geleneğine de uygun çiçekli. Yerli ve milli. Yerli ve milli fakat mesela orada dikkat çekici olarak görülebilecek şey meclis başkanı, başbakan, Anayasa Mahkemesi başkanı, Yargıtay başkanının adları ve görüntüleri var. Ama Zerrin Güngör yok. Neden bilmiyorum. Ya da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yok. Fotoğraf kayıtlı herhalde yine de davetli çünkü onlar da partisinden herhalde. Sonra da evet bir açıklama da yaptı yani bilindiği gibi. Yargıda hiyerarşi olmaz gibi. Ne tarafa çeksen o tarafa gider mi, gitmez mi belli olmayan bir açıklamayla. Resmi eksik bulduğumu gitti. İtiraf edeyim yalnız. Evet ya yani şimdi burada resmi Star'da tamammış. Olması, var olması. Star'da varmış ama sonra düzeltiyorum. Yeni Şafak hatalı bir kadraj yapmış. Bence eksik diyelim. Belki kadın görüntüsü olmasın diye. Evet, belki öyledir. Açık olsa buzlardı. Şimdi Star'da neyse, tamamı var kadronun. Evet, şimdi ya burada tabii ki yani en başta bu fotoğrafın olması, işte erkler zirvesi gibi bir şeyin de böyle bir ortaya atılıyor olması fikren. düşündürücü tabii. Yani yargının siyasallaşmasının fotoğrafı diyebilir miyiz acaba buna? Sanırım öyle. Ama bunun ötesinde de yani şimdi bu karar acaba ne olacak, nereye gidecek? Çünkü Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkilerinde de bambaşka bir dönüm noktasına geliyoruz. Şimdi yeni Avrupa'daki politika, zaten Almanya'da kurulamayan bir hükümet var malum. Evet. Bir türlü hala işte yılbaşına kurulur denmişti en geç. Yılbaşına bir hükümetle gireceğimiz düşünülüyordu. Fakat şimdi bu büyük koalisyon, grand koalisyon şeyde projesi dahi bir karaya oturma haline giriyor. Yani Merkel'in aslında siyaseten tam bir tükenişi halindeyiz. Almanya'da yani Türkiye politikası açısından da kafa karışıklığı çok yoğun. Sigmar Gabriel işte kendi eşi tehdit edilmiş. Ondan sonra o şeydeki AKP yakın Türkler tarafından Almanya'nın Dışişleri Bakanı olarak şimdi çay demliyor Mevlüt Çavuşoğlu'na. Evet. Falan gibi durumlar var. Yani burada her şeyden önce Türkiye karşı şu politika uygulanmalı veya bu politika uygulanmalı diye ben ahkam kesecek veya akıl verecek değilim Almanya devletine. Fakat her şeyden önce tutarlı olmak önemli. Almanya'nın yaptığı çok büyük tutarsızlıklar, zigzaglar izleyen bir politika oldu. Bir devlet politikası benimseneceği söylendi Türkiye'ye karşı katı tutumla. Taviz vermeyen tutumla seçimler öncesi. O zamanlar saray çevresi Türkiye'de tam tersi bunun bir şey öngörüyordu ve bu seçime yönelik bir politika diyordu. Ve biz de o zaman aralarında olduğum bir takım yorumcular Almanya'nın ciddiyetinin devlet olarak ciddiyetinin olacağı ve bu politikanın işte yok efendim seçilmiş değilmiş gibi değişmeyeceğini söylüyordu. Fakat biz yanlış çıkan olduk. Doğru çıkan saray oldu ve saray erkanı oldu. Dolayısıyla bunlar tabii çok tuhaf haller yaratıyor. Yani her şeyden önce Deniz Yücel'in Alman vatandaşı aynı zamanda olan Deniz Yücel'in akıbetiyle ilgili belirsizlikler yaratıyor. Çünkü şimdi eğer gerçekten silah anlaşmalarını bir kez bağlarsanız bu tarz bir şeyi veya bu yönde sinyaller verirseniz hakikaten o iş oraya bağlanır ve pazarlık orada takılı kalır. Siz bunu Almanya olarak yapmadan hiçbir şekilde karşılık bulamazsınız. Sezin burada çok ilginç de bir şey oldu. Yani Deniz Yücel'in kendisi de kirli bir pazarlığın sonucu özgürlük istemiyorum diye gayet çarpıcı bir mesaj verdi avukatı aracılığıyla. Tutuklu Die Welt gazetesinin muhabiri, tutuklu gazeteci Deniz Yücel. Ve daha da işin garip tarafı, Sigmar Gabriel de hemen ona cevap verdi, biz kirli işler yapmıyoruz diye. Bu seviye de enteresan yani. Ya seviye her yerde zaten irtifa kaybediyor, politikacılar açısından söylüyorum. Öte yandan Deniz Yücel'i de böyle bir töhmet altına sokmak çok büyük bir haksızlık, kendisi ismini böyle bir şeyin altında bırakmak. Evet. Çünkü sonradan muhakkak ki o çıkacak hapisten. Muhakkak ki güzel bir kariyeri de olacak. Çok güzel işler de yapacak, bundan sonra yapmaya devam edecek. Zaten Evrensel'e verdiği röportajda da ben sadece işimi yaptım diyerek hakikaten de iyi gazetecilik yapmanın veya gazetecilik yapmanın neresi suç demeye getiren sözleri var. Evet, işimi yaptığım için utanacak değilim gibi, evet, gayet cesur bir için, evet yani dolayısıyla aslında utanması gereken tabii bambaşka işler yapanlar gazetecilik yaptığını iddia ederken. Bunda ihale kovalayan gazeteci de var, tamamen yalan haberler yapan gazeteciler de var ve hatta tetikçilik yapanlar da var Türkiye'de. Artık yani gazetecilik dışında başka her şeyi yapan ve çok utanılacak şeyler yapanlar maalesef baş tacı ediliyor. Bir tane de ben çok dolaylı olmakla beraber bir başka örnek vereyim izin verirsen. O da bir gazetenin Kanal İstanbul projesinin güzergahının açıklanmasının ardından hem Marmara hem de Karadeniz hattında vatandaşın nabzını tuttuğu, işte Durusu'da Karadeniz girişi, Küçükçekmece'de Marmara girişini işaretleyip özel haber olarak verdiği çılgın güzergahta diye yapılan bir gazetecilik örneği var. Her yerde de konuşmuşlar. piknik alanı işleten birisi, bu arazilerde her türlü yatırım olacak, bölgenin çehresi muazzam değişecek, büyük ticari canlanma bekliyoruz diyen emlakçılarla konuşmuşlar. Yani bütün İstanbul'u ve Marmara Denizi'ni mahvetmesi söz konusu olan bir şeyden böyle gazetecilik örnekleri de bir proje. Bir yandan mı? Herhalde yan tarafta arazi topluyor. Olabilir. Bana da şurayı şu kadara bırakın falan gibi. Şimdi yani ismini vermeyelim yani, şimdi. İsmini vermeyelim. X veya da töhmet altında bırakmayalım evet. Gazeteci bu kişiyi. Genel olarak herhalde böyle bir tendans var. Merkez medyada da bu tarz haberleri çok anlı şanlı televizyon kanallarında görmek mümkün. Kanal İstanbul heyecanı diye. Vallahi bu işin sonunda ben bu hafta sonu işte o yazıyı bitirip yayınlayacağım. Şey diye bir yazı yazmaya başladım. Bu işten tek sevinecek kişi var. Tahmin edin kim? Kim? Bilene bir tane Kanal İstanbul manzaramız arazi veriyoruz. Kim? Jogil. Orhan Pamuk tabii ki. Boğaz'ın sularının çekildiği zaman diye kara kitapta yazan evet. Orhan Pamuk ileride gün dönüp devran dönüp birkaç tane daha ödül alır herhalde bundan sonra. Çünkü Kanal İstanbul büyük bir felakete yol açtıktan sonra ben demiştim, ben yazmıştım diye. Çok haklısın aslında, belki biz de onu okuyalım. Okuyun. Orhan dostumuzdur, evet. Muazzam bir bölümdür evet. O hakikaten. Muazzam bir bölümdür ve hakikaten de maalesef bu gidişte gerçek olacak bir çürük yumurta kokusuyla üstelik. Evet. Sanırım bir de öyle çürük yumurta kokusu şifa saçıyor diye de bir haber çıkmış. Öyle mi? Geçenlerde evet yani. Yok artık. Bu kadar yok olur. Artık vallahi gerçekten ciddi söylüyorum. Sen de yalancılar başladın. Burnumuz diyor. Fake news yapıyorum ben. Sahte haber. Evet, bu arada Macron konusuna hemen hızlı bir gireyim. Ondan lütfen. Sonra çünkü fake news ve gerçek news hakkında bir de Amerika'da skandallar var. Onlara da bir değinelim. Ve bir gece ansızın gelebiliriz hallerine tabii ki. Şimdi şöyle bir şey var. Macron'un Ocak başında, ocağın 5'i vesaire aşağı yukarı bu Türkiye ile işte şeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi ertesi ki o görüşmede de bu AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konusu vurgulandı. Şöyle vurgulandı. Türkiye artık Avrupa Birliği üyesi olamayacak. Bu çok net ortada. Macron'un verdiği mesaj buydu. Bütün bu iki yüzlüğü bırakalım. Avrupa Birliği'nin sözcüsü gibi adeta bunu dile getirdi Erdoğan'ın ziyareti sırasında. Ve şunu dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi çerçevesine, yani Avrupa Konseyi çerçevesine dedi aslında ve ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de telaffuz etti. Daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de bir konuşma yaptı. Yani şeyde daha doğrusu Strasbourg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önemine, yani bundan sonra Türkiye'yle değil sırf Rusya ve diğer ülkelerle, bu tarz ülkelerle ilişkide önemine vurgu yapan. Şimdi bir kere bunun çok büyük, biz kobay fareleriz ya Türkiye olarak, Türkiye vatandaşları olarak, hemen bir etkisi oldu. Sadece 10 günde biz kendi kamuoyumuzda Avrupa Birliği'nin artık tartışmasının, Avrupa Birliği üyeliğinin değil, tam bu sürecin gitmediği biliniyordu, yürümediği ve bundan sonra üyeliğin artık bir hayal olduğu vesaire. Ama bunun gerçekliğe dönüşmesinin tezahürü şu, pazarlık payı Türkiye içinde veya gündem birdenbire Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne düştü siyaseten. Biz burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulanır mı? İşte oraya bireysel başvuru bundan sonra gittiğinde ne olacak? Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkılabileceğini ima eden veyahut da takılmayacağını kararlarını ima eden görüşler dahi ortaya atıldı alttan alta. Öyle mi? Bu çok önemli bir mesele işte. Bu çok önemli. Kopma noktasını oluşturabilir. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurumu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Birliği'nin belki de üzerinde yaslandığı temel değer, taban oluyor yani. O zaman tamamen kopuşma, Avrupa medeniyetinin ne kaldıysa ondan, bilemiyorum tabii Avrupa medeniyetin derken, ama oradan da tam anlamıyla bir kopuş Türkiye açısından ifade edebilir. Bu çok önemli bir şey. Yani. Bu çok önemli bir şey çünkü her şeyden önce şimdi bu tartışma nereye gider vesaire bilmiyorum ama ya gerçekten çok sembolik bir şey. Sadece 10 gün içinde, sadece 10 gün içinde Türkiye'de tartışma ama Avrupa Birliği dediğim gibi esamesi okunmadığı gibi artık tamam artık yani hani o iş rafa kalktı zaten. Hani Strasbourg'a döndü vesaire gibi de yazılar yazıldı. Sedat Ergin yazmıştı bu yazıyı. Ama burada yani işte aslında bunun dediğim gibi yani bu bilinçli olarak yapılıyor demiyorum ben. Veyahut da birdenbire Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'ye çıkacak veyahut da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne artık taraf olmayacak gibi bir şey demiyorum. Ya da böyle bir tartışma dönüyor şu an demiyorum. Ama bunun alanı açıldı. Dediğim gibi biz yani Anayasa Mahkemesi acaba işte şey olacak mı? Yani fonksiyonlu ulaşıp işte bundan sonra doğrudan AİHM'e gidilmesi söz konusu olacak mı vesaire demeye başladık. Daha demokrat şey olarak yaklaşanlar. Öteki taraftan da bir pazarlık payı olarak Abdülkadir Selvi'nin mesela yazıları vardı bu hafta. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üzerinden işin yürüyeceğini işaret etti. Bir de Freedom House'un bir üyesi olan Nate Şenkan Şekkan neyse işte soyadını artık kendisini de tanıyorum ama telaffuz şu an edemedim. Neyse bir yazı yazdı ve bu yazı da düşündürücü bir yazıydı bence Freedom House açısından ve Nate açısından da. Çünkü orada da şey söylüyordu. Türkiye İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çok güvenmesin. Azerbaycan örneğini veriyordu veya Rusya kararları uygulamıyor diyordu. Gördüğünüz gibi işte dediğim gibi tartışma o noktaya hemen 10 günde 15 günde gelmiş vaziyette. Bunun uzatılmış halini düşünün. Şu an Avrupa Birliği üyeliğine Türkiye genelinde çok büyük bir destek var. %70'lere çıkmıştı en son yapılan bazı araştırmalarda. Yani Türkiye'nin şeye olan Avrupa Birliği ile bağlantısını... Evet yani üyeliğe olan desteği. Üyeliğe bunu olan desteği Türkiye kamuoyunda. Evet evet bunu aynı şeyi aynı yaklaşımı Polonya'da da görüyoruz. Polonya'da da birdenbire bir yükseliş var. Mesela müthiş. Çünkü orada da Avrupa Birliği üyeliği tartışmaya ve bütün o gerilim ortaya çıkınca kendi içinde olan Avrupa Birliği'nin bir ülkeden bahsediyoruz. Birden tavan yapıyor. Bunu aslında insanların Avrupa Birliği'ne olan gerçek desteğinden çok bir orta yol arayışı, bir denge arayışı, bir istikrar arayışına bağlamak mümkün. Türkiye'de de çok benzer bir şey yaşanıyor. İnsanlar Avrupa Birliği'ne üye olunacağına inanmıyorlar. Fakat onun bir orada çıpa gibi bir hayatın normalleştirici faktör olarak durmasını istiyorlar. Ve Türkiye'nin birdenbire Azerbaycan liginde Azerbaycan'a muadil bir ülke olarak tartışılıyor olması, Rusya bile değil bu anlamda, çok çok önemli bir irtifa kaybı ve bunun bürokratik etkileri de olacaktır. Bunun gerçekten Avrupa Birliği projelerinin durmasının bakanlıklar açısından ve Türkiye'de bürokrasinin işleyişi açısından da çok büyük etkileri olacaktır. Ya bu kadar basit şeyler değil. Bir şey öldü bitti yok olmadı diye yorum yapmak başka, o sürecin gerçekten ölmesi bitmesi yok olması başka bir şey. Evet sizin ben de şeyi ilave edeyim izninle. Yani Mehmet Altan'ın avukatlarından Ergin Cimmen de Biyanet'e bir değerlendirme yapıp şeyi söylüyor. Tahliye talebini reddeden hakimler için yani gerek Mehmet Altan'ın gerekse de Şahin Alpay'ın davalarında Hakimler Savcılar Kurulu'na soruşturma talebinde bulunmuş ve bu yerel mahkemelerin birinci derecedeki mahkemelerin Anayasa Mahkemesi üst mahkemenin kararına, yüksek mahkeme kararına uymamasını Cumhuriyet tarihinde bir kırılma noktası olarak yorumlamış ve bir hukuki çaresizlik yaşanıyor diyor. Çünkü zaten bu dosya aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dört hakim yüzünden böyle bir açmaz yaşanıyor demiş. Yani ayrı oy kullanan, muhalefet oyu kullanan şeylere karara şer düşüp karşı çıkan birer hakim hakkında soruşturma talebinde bulunmamışlar ama diyor ki yani bu basit bir olay değil, Cumhuriyet tarihinin kırılma noktası diyor Ergin Cinmen. büyük bir hukuk kaosu yaşattıracaklar. Bu bir yol olacak ve yargının en tepesindeki Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmayabilir olduğu düşüncesi hakim olacak. Böyle bir kabul var ve üstüne üstlük siyaset de bunun arkasında duruyor. Aslında sorun bu demiş yani. AİHM ve AYM kararlarını, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını bağlayıcı ve etkin bir yol olarak görmeyecektir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor. Bir hukuk düzeni için bundan daha kötüsü olamaz demiş. Evet, ve Adalet Bakanı Gül de şöyle yargıda hiyerarşi olmaz bu yemek sonrası dedikten sonra AYM'nin kararı elbette bağlayıcıdır ama yerel mahkeme AYM karar aldıktan sonra nihai kararı verecek mercidir. Yani şimdi AYM kararı bağlayıcı ama yerel mahkeme AYM karar aldıktan sonra nihai kararı verir. Ya bu zaten kendi işinde çelişen bir cümle. Dolayısıyla bütün bunlara, bu durumlara insanların kendini her şeyden önce düşürüyor olması, karar alıcıları olarak, bireysel karar alıcıları olarak hayatlarının bakanlıklardan tutun işte yargıçlara kadar denecek çok bir şey bırakmıyor herhalde. Zamanımız azalıyor. Ben hemen son şeyi söyleyeyim. Lütfen. Bu iki üç şey söylemek istiyorum. Hızlı söyleyeyim o yüzden. Çürük yumurta kokusu şifa dağıtıyor. Hakikaten olağan bir haber. A Haber'de yayınlanmış. 2016'da mı? Onun bu konuyla alakalı doğrudan bir şey yok galiba. Evet ya, yani bu değil. Ama yani zehirli gaz olarak bilinen hidrojen sülfürün hücredeki hasarı onarabileceği keşfedildi. Dolayısıyla evet, 2016'da yani yeni bir beyin hücrelerimizdeki hasarı da giderir herhalde. Umarım. İki şey söylemek istiyordum. Evet, bugün Hrant Dink'in öldürüldüğü gün ve onun anması var. İstanbul'daki insanlar umarım katılabilirler. Çünkü hakikaten bu hala hatırayı, hafızayı canlı tutmak çok önemli. O çok önemli bir hakikaten o kadar kalabalığın toplanması anmalarında çok önemli bir şeydi. Ve cinayetten sonra bu bir insanların sokağa çıkabilmesi çok önemli bir şeydi. Bunun bu yılda gerçekleşmesi bence gerçekten bir nefes alma göstergesi olur. Bir ölümün bu anlamda hayata dair, bir ölümün anılmasının hayata dair bir ifade olması biraz çelişki ama çok acı ve aynı zamanda belki güzel bir şeye götüren Hrant'ın yaşatılmasını isteyeceği, bugün hayatta olsa olmasını isteyeceği bir şeylerin belki yolunu açar. Türkiye'nin iyileşmesi, demokratikleşmesi, sonunda şifa bulabilmesi açısından birçok açıdan. Onun için gidebilen herkes gitsin. Ben rica ederim. Veya en azından bu hafızayı içimizde bir analım, yaşatalım. Ve tabii bu hafta çok benim aklımda yer eden, geçen haftadan daha doğrusu, kalan bir olay. Dilek Özçelik'in ölümü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a derdini anlatmaya çalışan ve görüyorum ki çaresizliği tatmamışsınız hayatınızda diyen. İnsanlık konusunda hakikaten hayal kırıklığına uğramayalım artık. İnsanlığı kendi içimizde ve başkalarına karşı yaşatalım ki daha iyi bir yer olsun bu hayat. Hem kendi hayatımız, hem başkalarının hayatı, hem Türkiye'deki hayat. Onun için neyse. Evet, yani görüşmek üzere. Raquel Dink de Etienne Balibar'a teşekkür edip bir Boğaziçi Üniversitesi'nde Etienne Balibar felsefeci, Balibar adına ağaç dikilmesi için Balibar'a plaket takdim ediyor ve Raquel Dink sahneye çıkmış ve diyor ki kadınların öldürülmesi, savaş naralarının atılması, çocukların öldürülmesi, aslında bunları öldürmeye giderken bağıra bağıra geliyorlar. Hrant'ın cinayeti de böyle oldu. Maalesef tehditkarlara özgürlük tanınıyor ama ifade özgürlüğü hakkını savunan ya da bu hakkı tanıtmak, bildirmek isteyenlerin hakkı susturuluyor. Ve ilk sayfasında gene Kitab-ı Mukaddes'ten bir alıntıyla bitirmiş. İlk sayfasında yaratılış diyor ki, yaratılan her şey kendi tohumu içinde olarak yaratıldı. Aslında özgürlük de içimizde olarak yaratıldık biz. Bunu da unutmamak gerekir demiş. Bence önemli evet. Sözler. Ve bu arada söz konusu bakan da Trabzon'da Moloz bölgesinde üstelik bir cami yaptırıyor. Ve onun da haberi çıktığında işte 30 milyon lira değil 65 milyon lira harcıyorum diye de hava atıyor. Yani arada evet. Demek ki hiçbir şey yaşamamış, hiçbir bir dönüşüm geçirmemiş ve daha da moloz olmuş demek ki durumları. Dolayısıyla neyse ben gene güzel bir şeyle, nefretle veyahut da kinle veyahut da kızgınlıkla bitirmek istemiyorum programı. Hakikaten hem Hrant'ın ve hem de ondan çok ayrı bir insan olan belki yani Hrant'ı duydum mu veyahut da ne kadar alakası bir şey oldu bilmiyorum tabii. Dilek Özçelik'in 27 yaşında hayatını kaybeden kanserden hakikaten onların güzel hatırasıyla pozitif şeyle bitirmek istiyorum. Yani bu insanlar güzel insanlardı. Dünyaya güzel insanlar gelip geçiyor ve insanlık güzel bir şey. Biz güzel şeyleri yaşatalım. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Anonstaki golün 60. yıl dönemine fazla bir şey kalmadı. Evet. Farkındasınız değil mi Ömer Bey? Doğru ya. 59 Haziran. Hay Allah. Hatırlatmasan daha iyi oldu. Oradaydım. Maçtaydım. Biraz daha hatırlattım tabii ki. Evet, şimdi bu özellikle Arda Turan transferiyle ilgili birazcık konuşmamızda yarar var herhalde. Meclis gündemine taşınmış. Öyle mi? Ben onu atladım. Evet, yani Sol Haber'den gördüğümüz bir şey Selahattin bu bilgiyi bize sağladı. Yani makro inşaatın Türkiye'ye değer kazandırdığı vurgusu yapılırken Sayıştay 2015 yılı TOKİ denetim raporunda eleştiri konusu yapılan Ankara, Mühye ve Çayyolu'daki arazilerin vesaire emlak konutu GYO'ya satılması sadece 3 ay sonra da emlak konut GYO tarafından pazarlık ve açık artırmayla 2 milyar 600 milyon karşılığı yani önce 328 milyon küsura emlak konuta satılmış. Sonra da 2 milyar 600 milyon karşı 3 ay sonra makro inşaata verildiği iddialarına yani gerçek değerinin altında verilmesine vurgu yapılacak mıdır diye Sezgin Tanrıkulu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili bu iddiaları meclis gündemine taşımış. Yani iki soru sormuş. Ne oluyor ne bitiyor diye. Yani Türkiye'ye değer kazandırdığı vurgusu yapılırken gerçek değerinin altında verilmesine vurgu yapılacak mıdır? İkincisi de makro inşaatın 2002 ile 2018 yılları arasında yıllar bazında pazarlık ve açık artırmayla gerçek değerinin altında tespit edilen araziler nerededir ve metrekare bazında ne kadardır diyorlar. Evet zaten pazartesi transferin anons edildiği basın toplantısı yani çok profesyonel bir görünüş. İşte başkan Arda oturuyor. Soru cevap çok iyi organize edilmişti ama yani Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüştar ve Arda Turan'ın yanında 3 de önemli sponsorun üst düzey yöneticileri vardı. İşte Makro İnşaat, Medipol ve Evershine. Evershine evet o da Ngai Hong Chiu. Hong Kong merkezli bir firma. Sonra ben şeylerine baktım onunki yönetici... en büyük hissedar iki Türk ortak var şirkette. Biri galiba Osman Boyracı'ydı. Yani Türkiye'de çok önemli yatırımlar olan iş adamları. Onlar da sahneye çıktılar. Bir tabii Başakşehir bir kitle takımı değil. sponsorlar için Arda Turan'ın gelmesi her şekilde büyük şey. Yani sadece o günkü toplantı bile ne kadar çok konuşulan bir olay oldu. Büyük işine gelen bir durum ve sorgulanan şu vardı, yani Başakşehir nasıl ödeyecek işte Arda Turan'ın maaşını, böyle bir geliri var mı? Hani televizyon dışında geliri yok, hani seyircisi az. Buna vurgu yapıldı çünkü önceki birkaç gün. Göksel Gümüşler de onlara yanıt verdi hatta. İşte gelirlerimiz var, biz en çok kazanan ikinci takımız. Kısmen de herhalde rakamları manipüle ederek böyle bir yanıt verdi. Ama sezdiğim kadarıyla sponsorların doğrudan bir şey olabilir bu transfere. Zaten yani bir şey söz konusu değil. Barcelona'ya bir transfer bedeli vermediler. Sadece Arda Turan'ın alacağı maaş söz konusu burada. Yani bu sezonun ikinci yarısı için 2 milyon avro ve gelecek sezonun sonraki sezonlar için de 4'er milyon avro ücret alacak Arda Turan. Transfer bedeli niye vermiyorlar? Valla Barcelona o kadar kurtulmak istiyor belli ki, hiç şey istemeden, sırf onun maaşından kurtulmak için buna razı oldu. Yani hiç kadro düşünmedikleri bu oyuncu. En son maçını zaten Mart ayında oynamış. 10 ay olmuş yani. 10 ay önce oynamış. Pek pazarlama şansı bulamadıkları bir oyuncudan kurtulmak için. Kurtuldular yani. Aynen öyle. Peki kazandı mı? Faydalı oldu mu Barcelona'ya, yoksa tabir caizse Barcelona'nın elinde mi patladı Arda Turan? Yani şu transferi ilginç aslında. Ben sonra ne yapmış diye bir geriye dönüp hani baktım. İlk bir buçuk sezon aslında hiç de fena gözükmüyor bilanço. Hı hı. Yani Barcelona dünyanın işte küresel takımlarından biri. Yani en iyi mi dersin, üçüncü mü dersin, en tepedeki takımlardan biri. Yani orada hani sürekli oyuncu olmak, ilk 11 oyuncusu olmak zaten pek kolay değil. Yani onu bir hani rakiplerinizde Messi, Neymar, Suarez, Iniesta falan olunca kolay. Ama Arda Turan hani güvenilir bir yedek olmuş belli ki. Şeye girince, yani sahada yer alınca katkıda bulunmuş. Hatta 2016 Aralık son iyi oynadığı ay diyebiliriz. İki tane hat-trick'i var o ay. Üçer gol atmış iki maçta. Sonra yeni, yani 2017 başından itibaren birden hızla düşmüş Arda Turan'ın grafiği. Ocak'ta oynadığı maçlar var. Şubat'ta 3 maç ve Mart'ta 2 maç. Bir daha da forma giyememiş. Bu sezon zaten hiç düşünmediler. Bir şekilde takım ondan vazgeçiyor. Ama bunun sebebi o zamanki antrenör Luis Enrique'nin tavrı mı, yoksa Arda Turan'ın bir düşüş yaşaması mı? Onu tam kestiremedik. Bir iki yazı böyle İspanyolca hani göz attım. Şey var yani, Arda Turan niye koşmaktan vazgeçti diye bir yorum var. Yani biz de Arda'yı anlayamadık. Panenka dergisi var hatta. Şu başlıkla çıkmış yazı. Arda Turan dahi mi yoksa bir sefil mi diye bir yazı. Yani biz de Arda Turan'ı anlayamadık. Hani niye geldi, ne yapmak istedi burada? Oynuyordu, niye koşmak, yani yetenekli olduğunu biliyoruz. Ama niye koşmaktan vazgeçti? Ve galiba o Arda Turan Barcelona'ya diğer oyuncular gibi işte kupa kazanıp başarılar elde etmek için değil, o şakalarını, sulu şakalarını yapmak için geldi. Yorum yapmışlar. Kupa yapmış, evet. işin duygusal boyutuna da bakılacak olursa, hani Barcelona kurtuldu ve istemedi diyorsun, bir de takım arkadaşları tarafından da duruma baktık. Sol haberde var gene haber. Takımdan ayrıldıktan sonra Barcelona'da sadece iki kişi veda mesajı göndermiş kendisine. Başakşehir'e takımına transferinin kaleci adını. Ter Stegen bir mesaj attı. Evet, kaleci Ter Stegen, bir de orta saha oyuncusu Rafinha. Fakat peki bu konulardaki analizleri ben yakından takip etmedim ama Bilal Meşe ne yazdı bu konuda? Analizi nasıldı? Görmedim, bir transfer değerlendirmesi yaptım. Bilmiyorum. Tabii yani aslında 2016 yazında da Arda'nın milli takımda durum bozulmuştu zaten, ama hani 2016 aralığa kadar hadi işte fena gitmeyen Arda Turan kariyeri müthiş bir düşüş gösterdi. Sonra yani son 12-13 ay gerçekten felaket. Hani oradaki kariyer yönetimi, takımda oynayamıyorsunuz ve dışlanıyorsunuz takımdan ayrıca. Belli ki kimse veda etmediğine göre takım sizden kurtulmak istiyor zaten ve maaşını ödeyecek bir takım bulduğu anda yolluyor. Milli takımda kavga çıkarıyorsunuz ve ayrılmak zorunda kalıyorsunuz ya da ayrılıyorsunuz. Sonra bir şekilde geri dönüyorsunuz ama performans çok kötü yerlerde. Ve en sonunda da işte şey olduğunuz, yetiştiğiniz kulübe gelemiyorsunuz. Çünkü kulüp istemiyor. Yani şey, Galatasaray maddi şartlar şeyi öne sürdü başkan bu hafta. Dursun Özbek ama zaten Fatih Terim'in olduğu yerde herhalde bulunan barınamazlardı Turan. Ve Başakşehir'e, hani bir tarafsız bölge diyebileceğimiz Başakşehir'e gelebiliyorsunuz. Bir kariyeri kurtarma planı olarak. Doğrusu son bir yıl hakikaten kötü geçti onun için. Başakşehir'de ne yapabilir? Yani belli ki zaten fiziken ve şey olarak hazır değil oynamaya, sahada yer almaya. Başakşehir ligin lideri, yani Arda Turan geldi diye onu ilk 11'e koyacak halleri yok. Kadroya girmesi, zaten girmesi için belli bir zaman geçmesi lazım. Herhalde ligin ikinci yarısındaki 5-6 hafta öyle gidecek. Yani son 10 hafta ligin en kritik bölümünde değerlendirebilirler mi? Belki sonradan gelen bir yedek oyuncu olarak olabilir ama ben gelecek sezondan önce zaten Arda Turan'ın çok verimli olabileceğini zannetmiyorum. Bu arada tabii kiralık olduğunu unutmayalım. Arda Turan'ın Barcelona'sına kiraladı. Arda Turan'ı arada başka bir takıma gönderme hakkı var. Ha, öyle mi? Evet, evet. 2018 önemli bir ayrıntı. Evet, 2018 ve 2019 yılında, hatta öyle bir transfer olursa Başakşehir o transferlerden pay alacak. Öyle bir anlaşma yapmışlar. İyice artık bu çetrefilli hale geldi bu transfer anlaşmaları. İşte oyuncunun işte olası başarıları üzerine primler belirleniyor. İşte sonraki takım ondan pay alıyor ama bu daha da ilginç. Yani kiralanan takım pay almak üzerine bir anlaşma yapmış mesela. Diyelim ki Barcelona Çin'e gönderdi Arda Turan'ı. Bu yaz 2018 yazında işte 20 milyon avro ne alacak? İlk yıl için %20 galiba. Başakşehir'in alacağı, yani 5'te 1'i 4 milyon avro. Hiç fena olmaz. Masrafı çıkarmış olur. Ama evet, gazeteciler açısından da Başakşehir bence Arda Turan için biraz başarılı bir şey olmuş galiba, seçim olmuş. Geçtiğimiz sene Nisan ayında Başakşehir futbolcularının da gazetecilerle yaşadıkları bir takım olaylardan sonra biraz isabetli bir karar olmuş. Barcelona'da böyle bir teklifi kaçırmamış olduğu da benim de gözümden kaçmayan noktalardan birisiydi. Yani şu oldu zaten, Başakşehir eski İBB döneminde de, sonra işte bu şirket Büyükşehir Belediyespor'dan futbol şubesini devralıp şirketleştirdikten sonra da ilk 1-2 sezon daha böyle herkesin sempatiyle baktığı, İstanbul'un alternatif kulübü, işte Boz Baykuşlar diye bir avuç taraftarı var. İşte maçlarda zaten birkaç yüz kişi oluyor. Yani güzel futbol oynuyorlar. Çünkü hani seyirci baskısı olmadığı için. Ama son 2 sezon işler tabii biraz değişti. Yani bu takım şampiyonluk hedefi gütmeye başlayınca, pahalı oyuncu almaya başlayınca o sempati havası kayboldu. Bir de o geçen seneki olay Rize'de A-Spor muhabirini tartaklayıp hatta linç etmeye, evet, kalkınca ben de şey, sempati diyor, havası tamamen kayboldu bu takıma karşı. Bir de bu işte hükümete yakın iş çevreleri tarafından desteklendiği, kayrıldığı şey oluştu bence. Fikri yayıldı. Yani işte bu işte makro inşaat, stadı zaten devlet verdi, işte belediye yardımcı oluyor. Böyle bir algı oluştu ve o sempati bence kayboldu. Yani ben şu şeye rastlıyorum. Yani Başakşehir olacağına Fenerbahçe olsun diyen Galatasaray Beşiktaş taraftarı gördüm. Yani bu genel midir değil midir bilmiyorum. Ama işte Emre Belözoğlu, diğer oyuncuların o gazeteci tartaklama olayındaki rolü, şimdi Arda Turan. Böyle bir antipatik bir havaya büründü takım. Evet, yani bir de şey de var tabii. 24 yıl bir kamu kurumu olarak faaliyet gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor diyor Cumhuriyet'ten Hasan Alın haberinde. Hı hı hı. Yaklaşık 3 yıl Gümüşdağ ve arkadaşlarının kulübü olarak faaliyet gösterdikten sonra Gümüşdağ'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olması ve yönettiği bir kamu kurumunun kulübünü etik olarak alması ve yaptığı evlilik dolayısıyla da Cumhurbaşkanlığına yakın olması ayrı bir tartışma konusu demiş ve bedavaya gitmiş olduğu söyleniyor. Şöyle yani aslında şu an belediyeden bağımsız bir AŞ. Evet. Bu futbol kulübü. Sadece tartışma konusu şu, devir işlemi yapılırken bu başka yerlerde örnekleri var. Başka ülkelerde örnekleri var. Türkiye'de de vardır. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü futbol şubesini devrediyor ama devrederken bir kamu kuruluşu olan ve aslında tüm İstanbullulara hizmet etmesi gereken bir kulüp bundan maddi olarak faydalanıyor mu? Buna dair bir şey çıkmadı şu an. Sanki bedelsiz devredilmiş gibi gözüküyor futbol şubesi. Evet, öyle yazıyor. Evet. Ve Başakşehir Futbol Yatırımları Anonim Şirketi sezon sonu çok büyük bir bedelle satıldı diyor, diyelim ki diyor. Diyelim ki Katarlı iş adamları bu kulüple ilgilendiği medyada yer alıyor. İşte bu satış gerçekleşirse rant o zaman kamu yerine kişilerin cebine akacak. Tabii yani, 7 ortak var. 7 ortak paylaşacaklar. Paylaşacak, evet. Yani Süper Lig'de hem borçsuz bir kulüp, hele kadro zenginliğine de sahip bir ekip, değerine paha biçilmez diyorlar. Halbuki İstanbul'da amatör kulüplerin, 3. lig takımlarının stadları yıkılırken kamuya ait bir şirkete el değiştirdiği anda bugünkü değeri en az 200 milyon lira olan modern bir stat hediye edilmesi de eşitsizlik anlamında büyük Fatih bir sıkıntı Terim demiş. Şey yapmayalım. Statta bir herhalde ya belediyenin ya da şeyindir. Stat kulübün değil. Yani Türkiye'de zaten stadının sahibi olan kulüp yok. Yok, hep evet. Kiralıyorlar. O yüzden orada bir şey olmasın ama Süper Lig sonuçta vitrin bir yer. Herhangi bir takım, yani bu Karabük Spor da olsa, oradaki isim hakkını, yerini devretmesinin bir karşılığı var. Yani belki bu 100 milyon avro değildir ama hiç olmazsa 10 milyon, 20 milyon euro, evet. İşte ne bileyim 30, 50, 60 milyon Türk lirası değerinde bir meblağ olabilir ama belli ki o hak transferinde hiç böyle bir şey olmamış yani. Karmaşık bir endüstriden bahsediyor. Sadece şu olmuştu zaten, işte belediyeler tamamen bu işten çekiliyorlardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de işte o arada önce Ankara Spor'du galiba, sonra Osmanlı Spor'a dönüştü. Belediyeler takımlarını devrettiler ya da bu işten çekildiler tamamen. O süreçte yapılan bir hamleydi aslında 2014 yılında. Ama hani bizim İstanbulluların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet verdiği İstanbullu vatandaşların bundan bir çıkarı oldu mu? Pek olmadı gibi. Evet, yani bir de şey de ilginç tabii, yani bir tatsız bir sürprizle karşılaştı ve şeyde Ziraat Türkiye Kupası'nda da Giresunspor'a yenilince elendi. Evet, hem de birinci ligden tabii. İlk maçı 3-1 kaybetmişlerdi. İkinci maçta da çeviremediler pek. Arda Turan tabii oynamadı da pek uğurlu geldiyse oynamadı. Evet, ve bir de çok ilginç bir pankart açılmış bir günün haberinde. Fındık bile senin kadar hızlı değer kaybetmedi Arda diye. Çok güzelmiş. Fındık resmiyle yapılmış, tam cana uygun bir şeydi. Evet, Giresun'da bir şeyin. Giresun, Ordu, Fındık diyarlarının biraz fındık taban fiyatlarından dolayı şeyi var değil mi? Birkaç yıldır canları çok yandı herhalde, ona da vurgu var orada. Evet, aynen öyle. Peki bir de bitirirken şeyden de, bu Amerika Birleşik Devletleri jimnastik takımının spor doktoru Larry Nassar'ın taciz etmediği ya da tecavüz etmediği kimse kalmamış anladığım evet, kadarıyla. Evet, yani her hafta en son Simone Biles da evet, açıklama yaptı, olimpiyat şampiyonu. O da çıktı yani, evet işte. Belli ki hani daha önce de konuşmuştuk, bir iki kez herhalde konuştuk radyoda. Herhalde böyle 3-4 jimnastikçi kuşağı, belki daha fazla yani, bu doktorun tacizine uğramış. Yani yüzlerce kişiden zaten bahsediyoruz. Belki hani itiraf etmeyenler, itiraf etmeye cesaret edemeyenler de vardır. Çünkü bunlar genç kızlar ya da başlarına genç yaşta evet, bu taciz gelmiş sporcular, sporcu adayları. Korkunç durum ama yani işte seri halde olmasına karşın yani yıllar yılı sezilememiş, göz yumulmuş. Yani bir de düşünün hani bunun başka hangi ülkelerde, ücra köşelerde ne kadar uzun olabileceğini, uzun süre yapılabileceğini yani. Şimdi işte NASA'nın uzun süre çalıştığı ABD milli takımının antrenörü Caroli var işte. Onun jimnastik spor merkezi var. Sanırım şeylere kapatıldı. Milli takım o çalışmayacak orada anladığım kadarıyla. Yani göz yumulan en önemli tesislerden biri bu olaylara. Evet, göz göre göre yıllar yılı ve mesela kendi şeyin evinin kendi özel koleksiyonundan da binlerce, 8000 miydi sayıyı unuttum, çocuk pornosu filmi filan da bulunmuş. Yani aklın hayalin alamayacağı boyutlar var. Yani ve değil mi, 25-30 yıllık bir süreçten söz ediliyor. Yani kendisi mahkum oldu tabii. Evet. Suçlarını da kabul etti. Yani şimdi Amerika şeyin dikkat etmesi gereken Amerikan Olimpiyat Komitesi'nin işte jimnastik federasyonun hepsinin dikkat etmesi gereken bunun tekrarlanmaması olacak. Buna paralel olarak Dünya Jimnastik Federasyonu bir komisyon kuruyor. Jimnastikle yani tüm dünyada bunun soruşturulması için bir komisyon kurulmasına dair tavsiye kararı aldı. Onlar da harekete geçtiler. Yani Amerika'da var, başka yerde yok mu? Onu da soruşturmak için. Ne kadar etkili olur bilmiyorum ama belki Amerika'daki bu durumun ortaya çıkması, NASA'nın ceza alması gözleri biraz bir parça olsun açmıştır. Umarız yani. Peki bitirirken eklemek istediğin bir önemli konu, birçok konuyu atlamak zorunda kalıyoruz böylesine Arda Turan transferi gibi önemli şeyler olunca artık spor ne kadar şey dışarıda kalıyor. Galatasaray Kulübü'ne yarın seçim var. Aslında yani Fenerbahçe'de de dün belki görmüşsünüzdür. Sosyal medyada epey vardı. Ali Koç'un seçim toplantısı vardı. İki kulüpte de seçim hareketliliği yani. Fenerbahçe'deki Mayıs'ta olağan genel kurulu. Galatasaray'da olağanüstü olduğu için yarın seçim var. Mevcut başkan Dursun Özbek elbette yeniden aday. Karşısında Mustafa Cengiz var. Galatasaray'da mevcut başkanın 3 yıl için daha görevde kalacak olmasına yani seçilirse 3 yıl daha görevde kalacak olmasına bir tepki var. Bazı özellikle lise kökenli mezun grupları deklarasyonlara yayınladılar. Çeşitli imza kampanyaları görüyorum. Yani seçime çağrı, yani memnun değiliz, gelin oy kullanın diye. Benim tahminim Dursun Özbek rahat kazanacaktır ama bir tepki oldu açık. Tahminim düşük katılım ve bir protesto olacak. Yani sandığa gitmeyerek protesto edecek Galatasaray delegeleri, üyeleri, başkanı. Yani herhalde seçilir ama düşündüğü oyu alamaz gibi geliyor bana. Adaylar arasında Fatih Terim ve Arda Turan yok değil mi? Başkan yok ama yani diğer başkan da Mustafa Cengiz de zaten ilk adaylarını duyururken teknik direktör adayı olarak Fatih Terim'i duyurmuştu. O yüzden orada bir seçilse dahi bir değişiklik olmayacağını söyleyebiliriz. Evet. Evet. Böyle. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ha? Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programını. Bitirirken Ermeni besteci, İstanbullu Ermeni besteci, müzisyen ve müzik araştırmacısı Gomidas'ın hayatını da çok feci bir şekilde sona erdirmiş olan, yani bütün hayatı boyunca konuşmamış olan ve Fransa'da bir akıl hastanesinde halde edip Adıver tarafından kurtarılmış, ancak böyle onun müdahalesiyle Talat Paşa'nın da ölüm öpücüğü verdiği, ondan sonra da bütün diğer entelektüellerle beraber gönderildi, birçok insanın da öldürüldüğü bir şeyden kurtulan Gomidas'ın Turna adlı, Grunk adlı bestesini çalarak bitirelim. Ve bugün Hrant Dink'in 11 yıl önce 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırısında öldürülen Agos Genel Yayın Yönetmeni ve aynı zamanda Açık Radyo'da da programcı olan Hrant Dink'in töreninde de anılacağını belirtelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Oh. Açık Gazete.